grudnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy w Sejmie, gdzie trwa drugie czytanie nowelizacji ustaw sądowych. Wystąpienia posłów śledzi nasza reporterka. Sprzedaż detaliczna w listopadzie sporo lepiej niż przewidywano. Wyprzedaże wywindowały wskaźnik do 5,2%. To już dzisiaj i już za dwie godziny. O 16 startuje ostatnia trójkowa licytacja Święta bez granic. W Sejmie trwa drugie czytanie projektu PiS nowelizującego ustawy sądowe. Posłowie wysłuchali już sprawozdania Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która podczas całonocnych obrad przyjęła 22 poprawki do projektu. Trwają teraz wystąpienia klubowe. Przy Wiejskiej jest Małgorzata Naukowicz. Powiedz, jakie argumenty za lub przeciw proponowanym zmianom przedstawili przedstawiciele partii politycznych. Podczas drugiego czytania poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek mówił, że zmian w wymiarze sprawiedliwości oczekuje społeczeństwo. Zapowiedział też, że zostaną one dziś uchwalone. Zarzucał również opozycji, że popiera państwo sędziów, które, jak mówił, jest największym zagrożeniem dla praworządności. Państwo sędziów to państwo, które ignoruje zasadę suwerenności narodu, ignoruje zwierzchnictwo narodu nad wszystkimi trzema władzami. Państwo sędziów to państwo, w którym sędziowie decydują o tym, co jest prawem, a co nie jest. I to mamy dokładnie przez ostatnie 3 tygodnie. Sędziowie uzurpują sobie prawo do tego, żeby stwierdzać, że nie istnieje Izba Dyscyplinarna. Sędziowie uzurpują sobie prawo do tego, żeby stwierdzać, kto jest sędzią, a kto nie. Poseł wniósł w imieniu Prawa i Sprawiedliwości o przejście do trzeciego czytania projektu nowelizacji bez odsyłania go do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że rządzący budują, jak to określiła, piramidę bezprawia. Dodawała, że po wprowadzeniu omawianej ustawy będzie można usuwać sędziów pod byle pretekstem. Sędziowie będą karani za stosowanie polskiej konstytucji i unijnych traktatów. Powstrzymajcie to prawne szaleństwo. Powstrzymajcie pracę zgodnie z apelem Komisji Europejskiej. Nie wyrzucajcie Polski z Unii Europejskiej. Trzecie czytanie projektu zmian ma się odbyć w bloku głosowań zaplanowanym na godzinę 15. Relacjonowała Małgorzata Naukowicz, a jak już wcześniej mówiliśmy, o powstrzymanie prac nad nowelizacją ustaw sądowniczych apeluje Komisja Europejska. Chce, żeby najpierw przepisy skonsultowano z Komisją Wenecką. Jak poinformował rzecznik komisji, wysłano w tej sprawie list do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu. Wyprzedaże oraz przedświąteczne zakupy nakręciły sprzedaż. Sprzedaż detaliczna w listopadzie w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku była wyższa o 5,2%. W stosunku do października odnotowano spadek o 2,4%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Dane są lepsze niż przewidywano. Wydaje się, że Black Friday, czy nawet rozszerzając to Black Week, ma na to istotny wpływ, ponieważ on się rozpowszechnia w naszym kraju. Z każdym rokiem jest coraz bardziej popularny i ten efekt zresztą był już widoczny w zeszłym roku w danych. I wydaje się, że on się powtórzył z nawet nieco większą siłą w tym roku. Mówił Łukasz Bugaj z grupy AXA. Jego zdaniem na początku przyszłego roku można spodziewać się pewnego podbicia wskaźnika, co będzie związane z podwyższeniem płacy minimalnej. Ministerstwo Rozwoju oczekuje, że w grudniu tempo wzrostu sprzedaży detalicznej przyspieszy do około 6% w ujęciu rocznym. Legendarny album The Wall zespołu Pink Floyd z podpisami muzyków, magiczna kula od kabaretu Ani Mrumru, a także broszka i para spinek od pary prezydenckiej. To wszystko będzie można kupić dzisiaj podczas ostatniej już licytacji w ramach trójkowej akcji Święta bez granic. Ale to nie wszystko, zapowiada prowadzący Kuba Strzyczkowski. Mam coś, co mam nadzieję, że się słuchaczom spodoba. Dzięki studiu w Bielsku-Białej mamy oryginalne klisze, to jest nie do dostania, oryginalne klisze z Dobranocki z Reksiem. Te warianty Reksia, które znajdą się w tym obrazie. Andrzej Orzechowski, szef studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Prawdziwe zresztą celuloidy, one rzeczywiście zagrały w konkretnych odcinkach Reksia. Wszystko, co będzie można wylicytować, znajduje się na naszej stronie internetowej. Start na naszej antenie dzisiaj tuż po 16. Całkowity dochód zostanie przekazany na pomoc stypendialną dla podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Przez cały czas można też wspierać akcję, wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt to 6 zł i 15 groszy z VAT. Do portu holowany jest uszkodzony kuter wędkarski z Ustki. 25 mil na północ od miasta jednostka z wędkarzami na pokładzie straciła napęd i zaczęła dryfować. Ponieważ pojawiło się zagrożenie zalania maszynowni wodą i zatopienia jednostki, na pomoc popłynęły 2 statki ratownicze.

w kinach. Nóż w wodzie, rok 1962. To wszystko pretekst do wprowadzenie do albumu, który ukazał się przed tygodniem, nowej płyty kwintetu Wojtka Mazoleskiego. Nazywa się When Angels Fall. Inspirowana twórczością Krzysztofa Komedy płyta When Angels Fall została zarejestrowana, o czym donosimy z dumą w studiach Polskiego Radia. Nasz radiowy kolega Jacek Gładkowski zajął się miksem tej właśnie płyty. Nie musimy pewnie przypominać, ale dla formalności. Wojtek Mazoleski, Oskar Torok, Kuba Janicki, Joanna Duda i Marek Pospieszalski, czyli kwintet Wojtka Mazoleskiego. Zanim posłuchamy, jak podeszli do utworu Crazy Girl, posłuchajmy o oryginału z wspomnianego wcześniej wydawnictwa Jazz in Polish Cinema. We fragmencie drugiej płyty poświęconej filmowi Nóż w wodzie motyw Crazy Girl pojawia się aż w 4 wersjach. Crazy Girl, wersja numer 1 z 4, jak mówiłem, umieszczonych na drugiej płycie w wydawnictwie czteropłytowym Jazz in Polish Cinema. Na płycie When Angels Fall ten numer też pojawia się w interpretacji kwintetu. Thank you. Płyta When Angels Fall, inspirowana twórczością Komedy, zawiera m.in. Impresję kwintetu na temat także tematu Astigmatic. Jest tutaj nie tylko muzyka filmowa. I raz jeszcze podkreślam, to inspiracja, a nie interpretacja tematami, które wszyscy znamy, takimi na przykład jak Memory of Bach. W wstępie do płyty Wojtek Mazalewski pisze też o okładce, którą projektował, i jest to jego ostatni projekt, nieżyjący już Rosław Szajbo, który przy tej okazji opowiedział Mazalewskiemu, a ten swoim muzykom, tysiąc historii, jakich nie przeczytamy w żadnej książce, na temat właśnie Krzysztofa Komedy. Skomplementował też płytę, ale o tym za chwilę. Teraz słynne Ja nie chcę spać. To najlepsza, najbliższa komedia muzyka, jaka powstała od 30 lat, powiedział Wojtkowi Mazurskiemu i jego muzykom Rosław Szajbo. Wspaniały komplement od człowieka, który absolutnie wie, co mówi, bo nie tylko jest projektantem płyty Astigmatic, ale z Krzysztofem Komedą znał się jak mało kto. W programie trzecim Polskiego Radia słuchamy tonacji trójki z muzyką Krzysztofa Komedy. Minęła 14.34. To już nie wspomniany box Jazz in Polish Cinema. Dlatego, że gramy Sleep Safe and Warm. Thank you. Prawdopodobnie najważniejszy polski jazzowy temat wszystkich czasów, czyli kołysanka z filmu Dziecko Rozmery. Teraz w wersji zarejestrowanej 18 albo 19 lutego, bo tylko przez dwa dni nagrywano album When Angels Fall, nowy album kwintetu Wojtka Mazaleskiego w Polskim Radiu. Inspiracją albumu When Angels Fall była nie tylko muzyka filmowa Krzysztofa Komedy, ale także same filmy. We wspomnianym wcześniej wydawnictwie Jazz in Polish Cinema mamy oprócz muzyki do filmów Polańskiego także między innymi filmy Jerzego Skolimowskiego, choć nie tylko jest tego trochę więcej, a na albumie When Angels Fall, jeden z właśnie filmów z Koligi Morskiego z muzyką komedy, czyli Bariera. Oto temat tytułowy. Thank you. programie Trzecim Polskiego Radia słuchaliśmy muzyki z albumu When Angels Fall, nowej płyty kwintetu Wojtka Mazaleskiego. Tytułowy temat z filmu Bariera sprzed 53 lat na pożegnanie. I myśl, która przyfrunęła pocztą. Komeda jest bardzo świąteczny. Nie wiem dlaczego. Zgadzam się w całej rozciągłości. Iwanka Kunewa, Bartosz Gil, Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Z mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim rozmawialiśmy już o chodzie sportowym. Ponieważ słuchacze zainteresowani są tematem, wrócimy do niego. Wydaje mi się, że niezależnie od aspektów sportowych warto po prostu chodzić, uczestniczyć w rajdach, wycieczkach. Oczywiście świat z perspektywy dwunożnej wygląda zdecydowanie ciekawiej niż z okna samolotu czy samochodu. Nie ma nic bardziej fantastycznego jak przemierzanie sobie jakichś stref naturalnych marszowo. Mówię tutaj o lasach, jeziorach i górach, to jest takie dosyć oczywiste, ale ja bym do tego też włączył miasta, dlatego że coraz więcej miast ma ciekawe udogodnienie do tego, by jednak pieszo się poruszać. Te samochody są wyganiane z centrów. Fajne są bardzo kompleksy parków, które się łączą. Ja na przykład mam taki sposób na zwiedzanie dużych miast jednak pieszo, by widzieć więcej, by się móc zatrzymać wtedy, kiedy chcę, nie martwić się o parkowanie, by poznać ciekawych ludzi. Tak, dla ciebie 50 kilometrów to rano praszka. Biorę to miasto w posiadanie trochę, dlatego że ja uwielbiam te momenty przebudzania się wielkich metropolii, kiedy idę swoje tam 5-8 kilometrów, to nie jest dużo, to jest godzina, 40 minut, prawda? I widzę tych sprzątaczy, tych, którzy przywożą chleb, budzące się hotele. Naprawdę bardzo ciekawe to jest, a dzisiaj wszystkie aplikacje pozwalają nam na to, by sobie wyrysować tę trasę potem po obrębie miasta, czy też miejsca, w którym gdzieś tam żeśmy byli. Jeszcze raz do tego sobie wrócić, by przeanalizować te punkty, w których byliśmy i być może potem kupić bilet do muzeum albo jeszcze z czegoś ciekawego dowiedzieć, bo mamy jakiś punkt turystyczny do sfotografowania kolejnym razem. I można stopniowo wydłużać ten dystans, prawda? Zdecydowanie tak. No takie chodzenie też, to jest takie od punktu A do punktu B, czyli od jednej atrakcji do drugiej. Ono nas bardziej motywuje, bo kiedy mówimy o stadionie, oczywiście jestem lekkoatletą i na stadionie robiłem mnóstwo rzeczy i też na jakiejś zamkniętej pętli, to jednak nic nie jest bardziej nudnego od powtarzalności jednego okrążenia i to trochę jak uliczenie kafelek. Tak. Kiedyś były płytki w basenach, prawda? No, tak, co innego pływacy. Plener. Tak. A co innego plener? Co innego, kiedy pochłaniamy dystans, kiedy umawiamy się sami ze sobą, z przyjaciółmi, z którymi też możemy to robić, że dojdziemy tam, wejdziemy na jakieś wzgórze, zrobimy sobie fotografię, teraz selfie są bardzo modne, przecież można wysłać na media społecznościowe, albo po prostu wynieść swoje własne doświadczenie. Bardzo łatwo się wtedy ten dystans zwiększa, bo wtedy mówimy, że dokładamy sobie jeszcze jedną atrakcję na trasie. Przed jednym tylko przestrzegam, kiedy wyruszamy w takie wycieczki, by starać się zamknąć pętlę. Nie poszukiwać potem kogoś, kto nas podwiezie gdzieś z jakiegoś tam punktu, bo żeśmy się za daleko zapuścili, nie potrafimy znaleźć drogi powrotnej. No ale ważne jest to, że dużo rzeczy ciekawych można zobaczyć po drodze. To jest absolutnie kluczowe i trenowałem w bardzo różnych miejscach. Trenowałem w Pirenejach, trenowałem w lasach nad jeziorami mazurskimi, trenowałem w Barcelonie i tak samo trenowałem w Poznaniu, na Cytadeli i w paru innych ciekawych miejscach miejskich. I to wszystko jest coś, co we mnie zostaje i coś, co mnie buduje dalej. Kiedy wybieram moją podróż wakacyjną, zawsze patrzę, czy będę mógł tam sobie znaleźć ciekawą trasę. Zapraszamy do reklamy. Z europrezentów mamy tysiące, z euro są ceny zniewalające. Wielka wyprzedaż telewizorów Sony. Tylko 4 dni. Nie przegap. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy elfy są gotowe do świątecznej podróży? Pełna gotowość, Mikołaju. Jak gwiazdkę kocham. Wspaniale. Lista nagród w loterii świątecznej Lotto. Gotowa? Nagród mamy PokoKardę. A jakie? Abony jubilerskie, karty prezentowe, laptopy. Ale jazda. Do wygrania też Toyota Yaris. A co nowego w tym roku? Milion zakładów Lotto do wygrania. Ho, ho, ho. To milion szans na wygranie milionów. Loteria Świąteczna. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. Dlaczego wybrałam Biolik? Intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik znajdziesz w aptece w wyjątkowych zestawach świątecznych.